aby pokazać ci mój styl, który nigdy się nie zmienia. Krok po kroku dążyłem do celu, pokonując przeszkody i wrogów wielu. Tak, to jest dziesiątkę strzał, wyjechałem z tekstem hardcore rap. B-A-N-I-T-A-H. W końcu nadeszła moja chwila, wyrok wydany, klamka zapadła. Boisz się mnie, jakbyś widział we mnie diabła. Chciałeś mnie żywcem pochować w piachu, lecz ja nie czuję ni bólu, ni strachu. Ponownie staniemy twarzą w twarz. Ukażemy ci nasz styl, ukażemy ci nasz. To jest nasz styl, to jest nasz hardcore. To jest nasz styl, to jest nasz hardcore. To jest nasz styl, to jest nasz hardcore. To jest nasz styl, to jest nasz hardcore. To jest nasz styl, to jest nasz hardcore. To jest nasz styl, to jest nasz hardcore. To jest nasz styl, to jest nasz hardcore. To jest nasz styl, to jest nasz hardcore. Karty ponownie rozdane, tym razem nieznaczone. Moje słowa niczym ciosy, we serce wymierzone. Jestem taki jak wtedy, wciąż taki sam. Tym razem się nie poddam, tym razem ja wygram. Bo będą pierwszymi, wierz mi. Droga do gwiazd ma wiele cierni. Końców zakrętów, które trzeba pokonać. Bólu i wyrzeczy, lecz nie można się poddać. Walczyłem długo i nadszedł czas. Zabrać to co moje, odzyskać dawną twarz. Zabrać przez ciebie po walce nierównej. Obaj dobrze wiemy, że nie będzie to trudne. Bo straciłem swoją siłę, skurwysynu. Jestem teraz silniejszy i dokonam tego czynu. W twoich pustych oczach widzę, widzę tylko strach. Ty uderza cię na styl, ty uderza cię nasz. To jest nasz styl, to jest nasz hardcore. To jest nasz styl, to jest nasz hardcore. To jest nasz styl, to jest nasz hardcore. To jest nasz styl, to jest nasz hardcore. To jest nasz styl, to jest nasz hardcore. To jest nasz styl, to jest nasz hardcore. To jest nasz styl, to jest nasz hardcore. To jest nasz styl, to jest nasz hardcore. Pamiętam te złe czasy, zmusiłeś mnie do odejścia. Twierdziłeś, że nie ma tu dla mnie miejsca. No chyba wstałeś, jak się obrócisz. Musisz stąd odejść i nie możesz powrócić. Jeszcze banity nie ma, banita umarła, zginęła w podziemiach. Lecz twoje marzenia legły w gruzach. Wróciłem i znów na łowy wyruszam. Polowanie to moja specjalność, moja broń na tą pierdoloną zazdrość. Teraz jest mój ruch, czujesz bliski koniec. Po co uciekasz? I tak cię dogonię. W świetle ciemności, jasności i mroku nigdy nie zgubię twojego tropu. Bo ciągle zostawiasz jakiś ślad, jakiś ślad. Do końca swoich dni będziesz ciągle słyszał nasz. To jest nasz styl, to jest nasz hardcore. To jest nasz styl, to jest